Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 13 października, jest 19. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Komisja Zdrowia apeluje o zakończenie politycznego sporu w sprawie lekarzy rezydentów. Młodzi medycy kontynuują głodówkę, a jutro organizują pikiety. Kilkoro dzieci zemdlało w szkole w Odrzykoniu na Podkarpaciu. Na razie nie wiadomo dlaczego. Gdańscy policjanci rozbili gang zajmujący się handlem narkotykami. Jutro o 12 przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów pikieta lekarzy rezydentów. Wtedy prowadzący od 12 dni strajk głodowy medycy mają przedstawić swoje propozycje. Teraz nad nimi pracują. Na posiedzeniu Komisji Zdrowia, które odbyło się w południe w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, nie padła żadna nowa oferta. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł ponowił natomiast zaproszenie do zespołu, który ma pracować nad wzrostem nakładów na ochronę zdrowia i na wzrost pensji lekarzy. Zaproszenie do udziału w tym zespole jest aktualne. Wczorajsze rozmowy zakończyły się fiaskiem. Lekarze rezydenci zostali zaproszeni na spotkanie z premier Beatą Szydło, ale od szefowej kancelarii premiera Beaty Kempy i ministra Radziwiłła dowiedzieli się, że pani premier będzie z nimi rozmawiać, jeśli zakończą protest. Mówili, że poczuli się upokorzeni i wznowili zawieszoną na czas rozmów głodówkę. Przed nami kilkanaście dni, wiemy, że jadą do nas, może to złe słowo przy proteście głodowym, ale posiłki z innych miast, także protest. Na sobotę naprawdę zaplanowane są pikiety w większości miast wojewódzkich. To byli kolejno Łukasz Jankowski i Jarosław Biliński z OZZL, lekarzy rezydentów. Głodujących popierają inni lekarze, a także studenci medycyny. Tak było dziś na katowickim rynku. Polscy rezydenci, wspieramy was! Trzymajcie się, liczymy na was i podziwiamy waszą determinację. Czego się domagacie? Przede wszystkim wzrostu nakładów na służbę zdrowia, tak żeby pacjenci skorzystali i żeby uzdrowić ten chory system. To jest nasz główny postulat, żeby skrócić kolejki, żeby zwiększyć nakłady, żeby miał kto pracować i miał za co pracować. Oczywiście poprawę jakości i płacy. Tak naprawdę chodzi o pacjentów głównie i o nas z drugiej linii, można powiedzieć. Sami za chwilę będziemy rezydentami, sami kończymy te studia, także wspieramy ich, jesteśmy razem z nimi. Sejmowa Komisja Zdrowia, która zebrała się w południe na posiedzeniu w holu szpitala, gdzie trwa głodówka, wezwała do zakończenia sporu politycznego w sprawie rezydentów. Posłowie przyjęli apel zaproponowany przez wiceprzewodniczącą komisji Joannę Kopcińską z PiSu, w którym podkreślono, że wszyscy wspólnie powinni pochylić się nad postulatami lekarzy rezydentów. Posłowie odrzucili projekt dezyderatu skierowanego do premier Beaty Szydło autorstwa szefa komisji Bartosza Rukowicza, który wezwał do podjęcia natychmiastowych działań w celu zakończenia strajku głodowego lekarzy rezydentów i podjęcia pilnych rozmów z wicepremierem, ministrem finansów Mateuszem Morawieckim, by znaleźć finansowe rozwiązanie eskalującego protestu. Bóle głowy, gorączkę i mdłości. Na takie dolegliwości zaczęli uskarżać się uczniowie zespołu szkół w Odrzykoniu na Podkarpaciu. Z niewiadomych przyczyn zemdlało kilkoro dzieci, czworo trafiło do szpitala, z placówki ewakuowano blisko 300 osób. Młodzież zgromadziła się w sali gimnastycznej na apelu z okazji Dnia Nauczyciela i właśnie wtedy źle poczuło się kilkunastu uczniów. Na miejsce przyjechała straż pożarna, informuje Bartosz Wilk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Ze zgłoszenia, które odebrali policjanci, wynikało, że podczas akademii na sali gimnastycznej w szkole gorzej poczuło się kilkunastu uczniów. To się objawiało zawrotami głowy z gorszym samopoczuciem. Pomieszczenia szkoły zostały sprawdzone przez strażaków. Tam nie stwierdzono przekroczonych norm tlenku węgla. Dwie kilkunastoletnie uczennice trafiły do szpitala, później do szpitala zgłosiło się także dwóch uczniów. Na razie nie wiadomo, co mogło spowodować gorsze samopoczucie uczniów. Wiadomo, że sala gimnastyczna była niedawno remontowana. Gang zajmujący się handlem narkotykami rozbili policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku. Policjanci zatrzymali pięciu mężczyzn podejrzewanych o wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków. Wśród tych zatrzymanych osób byli magazynierzy, kurierzy, ale był również i dealer, który sprzedawał te narkotyki detalicznie. Policjanci w trakcie swoich działań zlikwidowali podręczne magazyny, czyli takie miejsca, które służą do przechowywania i porcjowania narkotyków. Informuje Michał Sienkiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Zatrzymanym grozi do 12 lat więzienia. Trzej członkowie gangu zostali tymczasowo aresztowani. Prezydent Donald Trump nie wycofa Stanów Zjednoczonych z porozumienia nuklearnego z Iranem, ale tym razem nie potwierdzi, że Teheran przestrzega umowy, zapowiada amerykański sekretarz stanu Rex Tillerson. Jeszcze dziś amerykański prezydent ma ogłosić nową strategię wobec Iranu. Zdaniem amerykańskiego dyplomaty Trump przedstawi bardziej konfrontacyjne podejście do Iranu, zezwalając Ministerstwu Handlu Stanów Zjednoczonych na nałożenie sankcji na osoby oraz instytucje związane z Teheranem, w tym Gwardię Rewolucyjną. To był serwis Trójki. Sport i Michał Gąsiorowski. I na początek zobaczymy, co dzieje się w Kielcach. Tam Korona gra z Wisłą Płock i prowadzi 1-0. Gola do szatni strzelił Mateusz Możdżeń do szatni, bo w 45 minucie, czyli tuż przed końcem pierwszej połowy, wielki błąd popełnił bramkarz Kiełpin, który chciał wypiąstkować piłkę, ale źle trafił i musiał wyciągać ją z siatki. Dziś szykuje się jeszcze świetne spotkanie w Białymstoku, gdzie Jagiellonia zagra z Lechem. Fiodor Czernych z Jagiellonii uważa, że to jedno z kluczowych spotkań w sezonie. My i Lech chcemy walczyć o najwyższe pozycje w tym roku i to takie mecze będą później decydować, kto będzie wyżej w tabeli. Dla Macieja Gajosa, kapitana Lecha, to na pewno wyjątkowy mecz, bo przecież w Jagiellonii spędził 3 lata. Zawsze to będę miło wspominał, bo to był mój pierwszy taki poważny kontakt z Ekstraklasą, także będę to zawsze wspominał dobrze. Dużo też się zmieniło, ale kilku czy zawodników, czy pracowników klubu na pewno jeszcze jest. I jeżeli nawet się z nimi spotkam, to na pewno będzie to miłe spotkanie. Początek meczu o 20:30, Lech zajmuje drugie miejsce w tabeli, Jagiellonia czwarte. Fatalne wiadomości mam w sprawie Łukasza Piszczka. Trener Borussii Dortmund przyznał dziś na konferencji prasowej, że uraz więzadeł w kolanie jest naprawdę poważny. Nie wiadomo, czy Piszczek wróci jeszcze w ogóle do gry podczas tej rundy, czy dopiero po zimowej przerwie. Peter Bosz jest naprawdę załamany, bo z powodu kontuzji w obronie brakuje w Borussii także Marcela Schmelzera, Rafaela Guerreiro i Erika Durma. No a do tego teraz jeszcze Piszczka. W Stanach Zjednoczonych otrząsają się po szoku eliminacyjnym. Amerykanów zabraknie na mundialu po raz pierwszy od 1986 roku. W związku z tym trener Bruce Arena podał się do dymisji. Tego wszyscy się spodziewali, więc sensacji raczej nie ma. W tenisowym turnieju w Szanghaju też bez sensacji. Do półfinałów awansowali i Roger Federer i Rafa Nadal. O finał Federer zagra z Argentyńczykiem Del Potro, a Nadal z Chorwatem Ciliczem. Warto dodać, że Nadal ma kapitalną serię 15 wygranych pojedynków. No i że my też możemy się cieszyć, bo w turnieju deblowym do półfinału awansował Łukasz Kubot z Marcelo Melo. Jutro na zmianę słońce i chmury, słaby deszcz miejscami na północy oraz na wschodzie. Od 13 stopni na północnym wschodzie do 16 w centrum i 20 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Panie dyrektorze, kapitan Korzeniowski. Korzeniowski w samą porę. Rok Konrada w Trójce. Powieść graficzna. Komiks na podstawie Józefa Konrada. W kąciku pod hasłem. Konrad. Pseudonim Józef Konrad. I w audycji. Magazyn bardzo kulturalny. To w tę niedzielę po 21:00. Barbara Marcinik, Magda Heidel, Szymon Kloska, Krzysztof Umiński i Andrzej Mastalerz zapraszają. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując wybrany sprzęt RTV, zaoszczędzisz nawet do 1500 zł. Na przykład kupując 49-calowy telewizor 4K Ultra HD Samsung za 2899 zł. Oszczędzasz 200 zł. MediaMarkt.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Fundacja Agaty Steczkowskiej zapraszają na koncert dla dzieci z cyklu Śpiewajmy z Agatą Steczkowską. Razem będziemy śpiewać piosenki znane pochodzące z różnych stron Europy pod hasłem Piosenka nie zna granic. Niedziela, godzina 11, studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Projekt powstał we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Miliony kombinacji. Nieograniczone możliwości. A wszystko zaczyna się od zera. Teraz wszystkie modele Audi dostępne są z zerową opłatą wstępną, bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych oraz niską ratą miesięczną. Na przykład Audi Q5 z ratą od 1800 zł netto miesięcznie. Sprawdź ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 19. Proszę zrobić głośniej radio, bo piątkowy sygnał. No i dziś, piątek 13, zaczynamy listę przebojów. 1863 notowanie. Mam propozycję, abyśmy już nie męczyli tego 13 dnia miesiąca i piątku. Wszak przecież dla niektórych to jest dzień bardzo szczęśliwy. Dlatego od razu na początku wszystkiego najlepszego dla urodzonych 13 i w piątek od listy przebojów programu trzeciego. Trochę się dzisiaj rano w LP Trójce martwiłem, bo dzisiaj pętelka. Martwiłem się, że będę rano ja i wieczorem ja i nie wiem, czy Państwo to wytrzymają, ale dobry los sprawił, że mam dziś od początku listy pomocnika. Dobry los przywiał do studia na Myśliwiecką Ignacego. Dobry wieczór, Ignacy. Halo, Ignacy, cześć. Cześć. Witam cię. Przed chwilą się poznaliśmy i kiedy siedziałeś tutaj samotnie w studiu, mówiłeś, że chcesz poprowadzić audycję. No to czemu właśnie... ja się słyszę? No dlatego, że teraz mówisz do mikrofonu i teraz słyszy cię cała Polska, bo zaczęliśmy listę przebojów programu trzeciego. Wiem, że przyjechałeś z Kielc. Wiem, że przyjechałeś z rodzicami, a wytłumaczę jeszcze obecność Ignacego. Otóż, jak Państwo pamiętają, dwa tygodnie temu na antenie programu trzeciego odbyła się licytacja, którą brawurowo poprowadził Michał Olszański i dzięki Państwa uprzejmości i hojności zebraliśmy dużo pieniędzy. Na to te pieniądze duże zostaną przeznaczone na integracyjny dom pracy twórczej, o tym już Państwo wiedzą. No i dzisiaj jest ten radosny dzień, kiedy osoby, które były tak hojne i licytowały różne przedmioty, między innymi piękną gitarę, przyjechały do studia, by te przedmioty odebrać. Ignacy, no to jeszcze do ciebie pytanie. Gdybyś miał poprowadzić audycję, to co chciałbyś powiedzieć? Co chciałbym powiedzieć? Mhm. No, tak do końca to nie wiem. A i mogę ci pomóc? Mhm. To proszę, w związku z tym, że jesteś naszym wspaniałym gościem, możesz pozdrowić koleżanki i kolegów. Ale jak? No to już od ciebie zależy. Ale jak mam to zrobić? No po prostu pozdrów jakąś koleżankę albo kolegę. Pozdrawiam wszystkich. No wspaniale to zrobiłeś. Może chciałbyś to powtórzyć jeszcze raz? Pozdrawiam wszystkich. Cudownie. Ignacy był na początku moim pomocnikiem. Gdyby Państwo chcieli jakoś wesprzeć Ignacego i zachęcić go do dalszej pracy, na przykład w poczekalni listy, to proszę zadzwonić do Heli i kierować do niego swoje słowa. 2 2 7 3. Ignacy, na razie dziękuję i do usłyszenia. Cześć. Cześć, Ignacy. Cześć. Trzymaj się. No, to my biegniemy dalej. Przypomnimy dziś 25. notowanie z 9 października 1982 roku. Odbyło się wtedy między 20 a 22. Na 10 wtedy Chicago, Hard to Say I'm Sorry. Na 9 Turbo, Dorosłe Dzieci. Na 8 Perfect, Pocztówka do Państwa Jareckich. Pink Floyd. Wendy. Tigers Broke Free na 7. Na 6 TSA Zwierzenia Kontestatora. 6 sobie przypomnimy za chwilę. Na 5 było Dire Straits i Private Investigations. Izabela Trojanowska, Obce Dni na 4. I Pierwsza Trójka. Na 3 Frida, I Know There's Something Going On. Na 2 Manam, Jest Już Późno, Pisze Bzdury i pierwsze wtedy Perfect Autobiografia. Na 6, nie bez przyczyny dzisiaj przypominamy, był Robert Plant. Takie to były czasy 25 notowania listy przebojów programu trzeciego, 9 października 82 roku od 20 do 22 poprowadził Marek Niedźwiecki, na szóstym wtedy Robert Plant, Moonlight in Samoza, i zaczęliśmy od tego wspomnienia, bo jak zauważył nasz stały słuchacz i obserwator rzeczywistości płytowej i muzycznej pan Zbyszek, premiera nowej płyty Roberta Planta i wiele radości i wiele doskonałych utworów, i jak zauważa dalej, będziemy się na pewno nią cieszyć w programie trzecim. Tak będzie. Dzisiaj cieszymy się obecnością Ignacego, który przyjechał do nas z Kielc. Ignace, dalej prowadzimy audycję. Jesteś gotowy? Mhm. To opowiedz o Kielcach. A, fajnie tam jest, ale w tym moim domu to za dużo roślin. No jak dużo roślin, to ładnie. A poza tym tam w Świętokrzyskiem, gdzie mieszkasz, są piękne tereny i tam właśnie pięknie rośliny rosną. Czy znasz takie miejsce w Świętokrzyskiem, które się nazywa Staszów? Nie. To koniecznie muszę powiedzieć rodzicom, żeby kiedyś zaplanowali wycieczkę do Staszowa i do Krzysztopora, bo tam też jest bardzo ładnie. Ignacy, zostajesz? Tak. Dobrze ci się prowadzi? Tak. No to świetnie. To jakbyś chciał, bo teraz już się troszkę oswoiłeś ze studiem, to możesz jeszcze kogoś pozdrowić. A takiego kolegę taty Mańka pozdrowię jeszcze. No to świetnie. Ignacy z nami zostaje, a my zaczynamy poczekalnię. Proszę bardzo, w poczekalni Michał Urbaniak, Czesław Niemen, High Horse na 50. Michał Urbaniak, Czesław Niemen, Cudem ocalona taśma, dziś na 50, tak jak przed tygodniem. I teraz utwór, który chyba powoli będzie opuszczał poczekalnię, ale my i tak będziemy do niego wracać. Dziś w dół na 409, Let Me Fly, Mike and the Mechanics. Disguise. I don't wanna keep on pretending, just living a lie. Every day the pressure is building, every night I'm howling at the moon, feeling like the walls are just closing in. Can I do? So let me fly, let me fly, oh let me fly. If I don't try, I will never know. Let me fly, let me fly, oh let me fly. See how far I can go. None of us are born to be prisoners. Some of us end up in a cell. What if we were born to be witness? Living is the only way to tell. So let me fly, let me fly, oh let me fly. If I don't try, I will never know. So let me fly, let me fly. Mike and the Mechanics dziś z 48 na 49, jedną pozycję w dół. Jak będzie za tydzień? Oczywiście wszystko zależy od Państwa. Ciągle nie sam prowadzę pożegnalnej listy przebojów, ciągle jest z nami Ignacy. Ignacy, powiedz, że jesteś. Jestem. O, to jest najlepszy dowód, a Państwa prosiliśmy o to, aby zachęcić Ignacego do współprowadzenia poczekalni listy i dziękuję bardzo. Chciałem pozdrowić Ignacego i powiedzieć mu, żeby się nie przejmował, bo słucha go kilka milionów albo kilkanaście milionów słuchaczy, także nic strasznego. No i co ty na to, Ignacy? To dobrze. No, to już się ośmieliliśmy. Teraz cię poproszę, Ignacy, żebyś wypowiedział słowo sznurowadła. Sznurowadła. Dziękuję. Dziś o jedną pozycję w górę na 408 Fismol. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam, jak stoję z sznurowanymi butami. Mam pełen słoik słonych wspomnień o tobie. Pełen słoik wspomnień o tobie. Nie ufam więcej tak głęboko. Nie będę stoił. Wierność trudna jest widocznie, zdrada krótkowzroczna boli tak okropnie. No i właśnie dziś sznurowadła Fismol o jedną pozycję w górę z 49 na 48. Ignacy, ja nie zadałem ci jednego pytania, jeśli pozwolisz, to zrobię to teraz. Ile ty masz lat? Ja mam tak 7 bez kilku dni. A myślisz... Ja 6 bez kilku dni. Nie 3, 7 bez kilku dni. Dobrze, może ktoś z Państwa wie, ile Ignacy ma lat? Ignacy, a ty nie myślałeś o tym, żeby kiedyś, kiedy będziesz duży i dorosły, pracować w radiu? Kiedyś myślałem. I? I no, będziesz. No i chyba będę. A jak będziesz już pracował w radiu tak na co dzień, to jakie audycje będziesz prowadził? Muzyczne czy jakieś inne? Różne. Dobrze. No Horses Garbage, 5 w dół na 47. Nic z tego nie będzie, mimo że od czasu do czasu i o świcie w sobotę prezentujemy No Horses Garbage, dziś 5 w dół na 47 i mamy pierwszą nowość w poczekalni na 46. Perfect Ed Sheeran. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Your heart. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath. To jest pierwsza nowość dziś na 46. Perfect Ed Sheeran. Dwie dwójki, siedem trójek. Dzisiaj współprowadzi poczekalnie Ignacy, który ma 6 lat bez kilku dni, albo 7 bez kilku dni. A ja Państwu bardzo dziękuję za wsparcie. Ja też mam na imię Ignaś i pozdrawiam Ignasia. Słucham listy teraz. No widzisz, kolega zadzwonił. Ignacy? Co tam? Słyszałeś? Tak. No i cię pozdrowił, to ty też możesz mu powiedzieć coś miłego z radia. Że też go pozdrawiam. No i to jest bardzo ładne porozumienie 6 albo 7-latków. Ignacy, myślę, że jeszcze powinniśmy powiedzieć kilka słów o twoich rodzicach, bo przecież oni z tobą tutaj przyjechali. Powiedz, jak mają na imię i jacy są. A fajni są. A jak mają na imię? Moja mama ma na imię Iza, a mój tata Artur. No i w takiej rodzinnej atmosferze dziś spędzamy poczekalnie listy. A tu już na 45. Miasto Chopina, Sorry Boys. Miasto Chopina, Sorry Boys, 2 do góry na 45, 2 dwójki, 7 trójek. Ciągle telefony do Ignacego. Cześć Ignacy, z tej strony dwóch nauczycieli z Mazur. Właśnie jedziemy do Kielc, jesteśmy już za Warszawą i pewnie wiesz, że dzisiaj w szkołach obchodzony był Dzień Nauczyciela i z tej okazji chcieliśmy tobie życzyć samych fajnych, pozytywnych i pełnych energii nauczycieli. Trzymaj się, jesteś fajnym gościem. Pozdrawiamy. Ale nie wolno jechać do Kielc, bo Kielce są moje. W każdym razie bardzo panom dziękujemy za telefon i przypomnienie, szczerze mówiąc, że dzisiaj jest przecież Dzień Nauczyciela. Wszystkim nauczycielom, Ignacy, życzymy czego? Wszystkiego najlepszego. Najlepszego, właśnie. No i wracamy do poczekalni 4 w dół na 44. Isotype OMD. Isotype OMD 4 w dół dziś na 44. Ignacy, ty dzisiaj wracasz do Kielc? Nie, dopiero jutro wracam do Kielc, bo dzisiaj nocuję w tej Warszawie, jutro dopiero wracam. No to miło. Jutro będziesz miał okazję, żeby troszkę połazić po Warszawie. Warszawa piękna o tej porze roku, bo jaką mamy porę roku? No mamy jesień. No, a jesień jest piękna, bo są piękne złote liście i jutro to w Warszawie. Wszystko będziesz wspólnie z rodzicami przeżywał. Isotype OMD 4D44, oczko wyżej na 43. Nie mogłem się przyzwyczaić, a teraz już mi się chyba podoba. George Michael, Nile Rodgers. The next to tell me you don't. One day you say you will, but the next to tell me you won't. Hey little baby, there ain't much point me hanging around, yeah. Do you wanna learn? One day you make me feel that your love is in my hands. One day you say you'll stay, but the next to change in your plans. Hey little baby, there ain't much point in hanging around. It's kind of funny that you think that I'm the boy to make you cry. Fantasy, George Michael, Nile Rodgers, dziś o jedną porcję w górę na 43. Ignacy, obserwowałem cię, kiedy słuchaliśmy wspólnie tego utworu i chyba ci się spodobał, bo tak rytmicznie podrygiwałeś. No, jakoś tak. Jakoś tak cię wzięło. Tak. Okej, już wiemy, że zostajesz w Warszawie na jutro i jeszcze zostajesz przez chwilę z nami dziś w poczekalni listy. A teraz będzie piosenka po polsku. Jej autorem jest Wojciech Młynarski. Śpiewa na swojej nowej płycie Maciej Maleńczuk. Mam zaśpiewać coś o cyrku. Na 42. Mam zaśpiewać coś o cyrku. No i dobra. Kiedyś we śnie cyrk widziałem i panowie. Był w tym cyrku taki fantastyczny program, że do dzisiaj mi się to nie mieści w głowie. Pan pogromca, pan pogromca, pan pogromca. Sam widziałem, bo siedziałem niedaleczko. Tyciutkiego panie kotka w główkę trącał, a ten kotek z palca mu zlizywał mleczko. A te klauny, a te klauny, a te klauny miały prosto od kardyna garnitury i przy kawce gawędziły nienagannie. Istny wzór savoir vivre i kultury do sukcesu ogólnego. Ładna gitara jest w tym utworze. Mam zaśpiewać coś o cyrku. Maciej Maleńczuk dziś o jedną pozycję w górę z 43 na 42. Widzisz, Ignacy, jak tak sobie wspólnie siedzimy, prowadzimy poczekalnie listy, to mi się przypominają różne pytania do ciebie. Nie zapytałem się jeszcze, czy ty lubisz śpiewać. No i nigdy tego jeszcze nie robiłem. O, to pora cię zaprosić do tego, byś zaśpiewał z nami wspólnie Karpia, czyli taką piosenkę trójkową na święta. Ignacy, jesteśmy na 41. miejscu i to jest nowość, i to jest utwór zatytułowany Sowa, i to jest zespół Lemon. Ktoś musi pilnować nocy, musi wziąć na siebie wiarę w strachy, moce i zmory. Ktoś musi rozsypać sól, stworzyć okrąg wokół gwar czarnych cykad i słów. Inny odgarnie ci włosy, nasłuchuje ciszy, aż słychać w żyłach krwi szum. W rynnach wciąż opiętych przez hak chaos dzieczy, która ma za nic czas i deszczu tempo. Szeroko zamknę oczy nam na to, że skóra tęka w szwach. sąsiadów Włoch w guszła. Zatęsknisz za mną pewnego dnia. Sowa, Lemon, dziś na woźnie na 41. Widzisz, Ignacy, jesteśmy w połowie poczekalni. Za chwilę dojdziemy do tego, że będzie podstawowe zestawienie. A ty już nie jesteś lekko zmęczony dziś pracą? No trochę jestem zmęczony. No właśnie, ja tak to obserwuję, ale chciałbym jeszcze, żebyś był w pełni usatysfakcjonowany, bo ja ciągle zadaję ci pytania. A może ty chciałbyś zadać jakieś pytanie mnie? Ja nie. No to lecimy dalej z poczekalnią. 6 w dół na 40. Up the Creek, Tori Amos. Up the Creek, Tori Amos. Przyznaj, Ignacy, że ten utwór też ci się podoba. No też. Tori Amos na 40. Bardzo państwu dziękuję za wszystkie sygnały, które płyną w stronę Ignacego. Cześć, Ignacy, tutaj Karol, ja też jestem z Kielc, właśnie wracam do domu. Pozdrawiam cię ciepło, a przy okazji pozdrawiam największego fana listy przebojów, czyli mojego ojca, który jedzie z Lublina do Kielc właśnie. Jedziemy z całą rodziną, między innymi z Ignacym z Katowic do Poznania na maraton i chcielibyśmy pozdrowić Ignacego i całą trójkę. Serdecznie państwu dziękujemy za te wyrazy wsparcia. Ignacy, było bardzo miło z tobą w poczekalni listy przebojów i obiecaj mi, że kiedyś z Kielc jeszcze tutaj dojedziesz do programu trzeciego. No tak, dojadę tutaj jeszcze kiedyś. Świetnie, a teraz w związku z tym, że się ładnie na początku przywitałeś, teraz możesz się ładnie pożegnać. A już chyba ta praca się kończy. No i możesz powiedzieć do usłyszenia, dziękuję bardzo. Do usłyszenia, jeszcze kiedyś tu będę, nie mogę tu być co weekend. Ignacy, dziękuję ci bardzo, pozdrowienia dla twoich rodziców. Wybrałem dla was w podziękowaniu Black Country Communion Collide, 4 w dół na 39. Chcesz powtarzać, bo to brzmi niespecjalnie, że utwory, które lubię, spadają. 4 w dół Collide, Black Country Communion z 35 na 39. No i dzisiaj chyba redaktor popołudniowy Krystian rozpoczął popołudniową audycję od tego utworu, który na 38. 8 do góry, Grzegorz Turnał, Koszula. Wszystkiego najlepszego. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta.